फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल की और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आए, और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा था अल्लाह ने उनको सजा दी, और ऐसे काफरों का यही बदला है।